Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek, és sok szeretettel üdvözlünk titeket az Innen és Túl hatodik részében. Én Seres Samu vagyok. Én pedig Túl Szabolcs. Nagyon szépen megkérünk mindenkit, hogyha tetszik, amit csinálunk, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és hagyjatok itt kommentben egy ilyen algoritmus támogató kommentet, hogy minél több emberhez eljusson az Innen és Túl. Múltkor egyébként nagyon szorgosak voltak a kommentelők és az ATK-k, ezek az algoritmus támogató kommentek csak úgy sorjáztak, úgyhogy köszönjük szépen ezt nektek. A mai napon készültünk természetesen húsvéti témával, el fogjuk tekinteni a műsor folyamán, hogy a politikusaink hogyan ünneplik ezt a húsvétot, különös tekintettel ugye Orbán Viktorra és Magyar Péterre. Emellett egy picit szót akarunk ejteni arról a híres Ukrajna mémről, amely itt a héten kisebb vihart kavart. Na de hát fő témánk azért itt lesz a csütörtöki Hont Orbán interjú, ezt is egy picit kivesézzük, és ehhez kapcsolódóan nyugodtan küldjetek kérdéseket, szóljatok közbe, ezekre élőben reagálunk, ennek a műsornak ez az értelme, hogy ti is hozzászólhattok és alakíthatjátok ezt a műsort. Mielőtt viszont rátérnénk erre az interjúra, már itt a felvezetőben egy picit beszéltünk a húsvétról, meg a locsolásról, de szerintem, hogyha valaki vissza is nézi akár hétfőn ezt a műsort, akkor tök jó lenne, hogyha valami tuti locsoló vers tippet adnánk nekik, mert ugye a zöld erdőben jártam, kék ibolyát láttam, különböző változatai, azok olyan idejét múltak, meg hát ilyen nagyon régi locsoló versek még azért megvannak, például nem tudom ismered-e a Zúg a traktor, szánt az eke, elvtársnő permetezhetek-e című verset. Ez nem volt meg, de szuper. De hogy Samu készült azért egyel, meg hát titeket is megkérdeztünk arról, hogy mi a tuti locsolóvers most. Így van, először Geri locsolóversét olvasnám fel. Elindult a Szabolcs és Samu innen, Magyarországon demokrácia nincsen. És hol a szuverenitás, kérdezi a nyúl, mire a válasz egyszerű az operencián túl. Szabad-e locsolni, vagy EU-s pályázatot beadni? Hát itt, hogyha lenne egy ilyen költészeti lektor, akkor még a pár rímen faragni kéne, de tök jó az irány. Vagy esetleg Steve papa, itt a húsvéti nagy takarítás, a nyúl riadtan üregetás. Ne légy büdös, mint poloska, szórunk rád parfümöt, roszka. Szabad elocsolni. Én csak ilyesmivel készültem, hogy harcol a Fidesz, árad a Tisza, meglocsollak most már Visa. Wow, kreatív. De ez egyel ilyen leszűkítettem, ilyen minimalista rímmel rendelkezik. Én az adásra készülve ma írtam egy 16 sorosat, gyorsan ezt még elmondom, aztán térjünk rá a témáinkra. Családi asztal, bor, tojás, sonka, a falon feszület, mellette csonka Magyarország térkép. Jó ízű falatok, szokásos ügymenet, anya robottól, a kutya könyörög, közepesen közeli rokonok konfliktus kerülő üzeneteket küldenek. Ebéd előtt apa pezsgőt bont, nagypapa pedig bajsza alól megjegyzi, hogy egész jól sikerült a Hont interjú. Ez kellett, nem is több, csörömpölés, káromkodás, meglepően újfajta, a büdös istenit, ha belehalok, akkor sem lesz az EU tagja Ukrajna. Ételcafatok, repülő nyár, fröcsögő gyűlölet, ragadós száj és öröm persze sehol. Alkoholgőzös éter, 1, 2, 3, nem tudom számolni hány kurva anyád Magyar Péter. Így telik ez nálunk, se híre, se hamva a nyúlnak, én nem hiszek már senkinek, csak az Innen és Túlnak. Ó, de jó, én ezt megtapsolom, remélem ti is otthon. És hát egy picit így az ünnepi, fenkölt lírai hangnemből átváltunk egy eposzi küzdelemre. Ennek a hétnek talán az egyik ilyen legváratlanabb fordulata a Hont Orbán interjú volt, ugyanis egy szép csütörtöki délutánon, emlékszem, hogy Samunak én is átküldtem, Orbán Viktor posztolta azt ki, hogy Hont Andrással leült, és készít egy interjút Hont András vele az öt médiának a YouTube csatornáján, majd utána szintén, ugye Orbán Viktor YouTube oldalán elkezdte csepegtetni ebből a részleteket. És az az érdekes, ugye, hogy elvileg 2010 óta, de mondta, hogy ha nem így van, Orbán Viktor független médiumnak nem is igazán adott interjút. Hát nem, hogy nem adott interjút, hanem egész pontosan ilyen hosszabb, leülősebb, ahol tényleg így bármilyen aktuális dolgot át lehet beszélni, azt utoljára 2006-ban adta a miniszterelnök az Origóban Pető Andrásnak, ő volt a szerencsés, és utána voltak még tévéinterjúk, tehát például én azért emlékszem, hogy miután 2010-ben miniszterelnök lett újra Orbán Viktor, Mészáros Antónia is, meg Szőlősi György is készített vele interjút a köztévén az Este című műsor, de az nem egy ilyen hosszabb leülősebb, hanem egy ilyen napi aktuális történet volt, de azóta a miniszterelnök a biztonsági játékot játsza, és hát én magam is egyébként éppen ahol dolgoztam, Origóban, régi Origóban, régi Indexben, Telexben, én magam is kértem sorra az interjúkat a miniszterelnöktől, és hát a válasz az mindig az volt, hogy köszönik szépen a megkeresést, és majd ha aktuális lesz, akkor majd ez az interjú létrejöhet, csak hát valahogy ez sose vált aktuális. Lehet, hogy te leszel a következő, aki az Orbán Viktor el fog menni. De nézzünk is meg akkor egy pár bejátszást, és akkor beszéljünk az interjúról. Közben nagyon aktívan kommentelnek a nézőink. Egyébként szívesen elmegyek mindenhova, ahol van esély arra, hogy értelmesen lehet beszélgetni. Ezt vehetjük úgy is, hogy más független YouTube csatornáknál is tiszteletét teszi, Partizánnál ilyeneknél? Ahol értelmesen lehet beszélgetni, oda szívesen elmegyek. Nem megy. Orbán Viktor most már teljesen megváltozott, egy új Orbán Viktort látunk, aki azt mondja, hogy bárhova szívesen elmegy, és nyilvánvalóan Gulyás Marci kapott az alkalmas, egyből petíciót indított, hogy Orbán Viktor következőnek a Partizánba érkezzen. Nehéz mivel kezdeni, mert nagyon sok erős mondat van az interjúban, amiről beszélhetnénk. Nem tudom, hogy először mit járjunk körül, engem tökre érdekelne az, hogy valójában mennyire tekinthetjük ezt annak, hogy Orbán Viktor tényleg meghívják sokan, és akkor hirtelen az öt médiára azt mondta, hogy na jó, elmegyek. Én onnan kezdeném talán ezt a dolgot, hogy miért fontos a miniszterelnökkel interjút készíteni, vagy mi a szerepe ezeknek az interjúknak. Tehát, hogy nagyon sok újságírói hasfájás van, ami sokszor csak tényleg ilyen egy helyben járás, meg primadonnaságokról szól, de ez ennél több, ugyanis annyival más műfaj, annyival más eredménye van, hogyha egy ilyen hosszabb, akár egyórás interjút lehet a kormányfővel készíteni, mint hogyha csak kiáll és egy sajtótájékoztatót tart, vagy mint hogyha csak valamilyen rendezvénye után egy ilyen kiállós interjú van egy pár kérdéssel, ugyanis hogyha leülünk valakivel, végig gondoltam, végig beszélve egyes témákat visszakérdezve, csupa olyan apróság derülhet ki, amelyek nagyon fontos információk, de ilyenekről nem szokott azért sajtótájékoztatót tartani, és igen, én is például az 5 pontban podcastbe meghívom őt, és nagyon szívesen beszélgetnék hosszan, mert egy demokráciában, igenis, az nagyon fontos, hogy a miniszterelnök időnként leüljön, és válaszoljon mindenféle kérdésre. Nagyon sok olyan kritikus komment volt, mind a YouTube videó, az interjú YouTube videója alatt, mind a Facebookon, és azóta így ettől hangos a sajtó, hogy oké, eljött az öt csatornájára Orbán Viktor, de ennek semmi értelme nem volt, mert valójában Hont András nem kérdezett a miniszterelnök alá, csak így picit így súrolta, vagy picit így ment, hogy ne tűnjön annak, mint egy Kossuth Rádió szánsz. Azonban én picit azt gondolom, és azt válaszoltam mondjuk a családban is, amikor erről beszéltünk, hogy ha van egy lehetőség arra, hogy valaki a miniszterelnökkel interjúzon, akkor nem megragadja, és tehát, hogy én biztos azt mondom, hogy megragadom a lehetőséget, és gondolom itt van egy ilyen újságírói erkölcsi kérdés, vagy ilyen szakmabeli kérdés, hogy mennyire megyek alá a miniszterelnöknek, vagy mennyire nem, mennyire érdemes így interjút csinálni. Az nem kérdés, hogy egy ilyen lehetőséget meg kell ragadni, és hogyha a miniszterelnök nyilatkozik, hogyha a miniszterelnök interjút ad, akkor le kell ülni vele. Tehát, hogy ebben szerintem nem is lehet kérdés. Itt a reakciók, amik erre érkeztek, az azt célozzák, azt járják körül, hogy volt egy olyan nagyon zavaró körülmény, hogy mind a két fél, Orbán Viktor is, és Hont András is úgy tett ebben az interjúban, mint hogyha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. Mint hogyha a miniszterelnök nem a Magyar Nemzet, Mandiner, Kossuth Rádió és TV2 négyszögben mozogna már így évek óta, és csak tényleg olyan biztonsági interjúkat adna. Tehát az, hogy amikor a miniszterelnök elmondja, hogy ő mindenhova eljön, ahol értelmesen lehet beszélni, ez rögtön így felütésként nem igaz, mert nem megy el mindenhova, és egy nagyon tudatosan felfogott kommunikációs stratégia részeként nem megy el mindenhova. Azaz rögtön, hogyha erre a kommunikációs fordulatra, ami történt, mert hát történt, és mindjárt beszéljünk róla, reagálnak a felek, akkor rögtön ennek az interjúnak a indítása és az egész kontextusa is mássá válik. Ugyanis az, hogy úgy döntött Orbán Viktor, hogy elmegy egy most induló csatornához, és Hont Andrással leül, aki nincs azért benne ugye ebben a propaganda Fidesz média körben, tehát nem a Megafon meg az Origó szintje, viszont azért biztonsági játék abból a szempontból, hogy sejem majmozza meg erősen támadja a legfőbb ellenfelét, de azért ez azt jelenti, hogy szükségesnek látta Orbán Viktor, hogy áttörje a buborékot, és hogy kilépjen ebből. És ezt a mondandódat erősíti meg Varga Péter, aki azt mondja, hogy azért történt meg ez az interjú, mert a számok nem jól állnak, és abszolút ettől hangos az utóbbi egy-két napban a média, és számomra egy nagyon ilyen meghökkentő állítással találkoztam most, hogy a Fidesz petíciót indít, tüntetést szervez, új reagál a közösségi médiában Magyar Péter felvetéseire, tehát a Fidesz úgy reagál, mintha ő lenne az ellenzéki párt. És ez mennyire meglepő fordulat? Hát meglepő, meg hát önmagában tényleg egy vicc, hogy persze a kétharmados hatalom úgy szokott európai parlamenti képviselőknek neki menni, hogy petíciót gyűjtenek, meg a millenárison Bajer Zsolt beszél. Ezek mind-mind persze eszközök, de igen, tehát hogy igaz, a számok azok, és a belső mérések is tudtommal a hozzám eljutó információk alapján azért azt támasztják alá, hogy a Tisza nemhogy pariban van, hanem megelőzi a Fideszt, és erre azért fontos kommunikációsan is nagyon gyorsan reagálni, mert eddig Orbán Viktor azért tudott megmaradni a közrádió, meg a Mandiner, meg a TV2-nek a terepén, mert valójában bőven elég volt a saját táborának szólnia. Most viszont el kell érnie, hogy főleg a közösségi médián keresztül eljusson bizonytalanokhoz, eljusson azokhoz a szavazókhoz, akik nincsenek a táborába, és ezt most ezzel az eszközzel tudta elérni. Tehát itt a fő-fő dolog, már értem, hogy Hont Andráson pörög mindenki, és az én Facebook falam is azzal volt tele, hogy Hont András mit nem kérdezett meg, és valóban voltak olyan kérdések, amelyek fájóan elmaradtak, de itt azért a leglényegesebb dolog az, hogy Orbán Viktor úgy látja, hogy neki most már nem elég a saját közönségének beszélnie. És Bence pont erre reagált, azt mondja, hogy szerinte fixen szándékos, és hogy azt az imézset akarja építeni, hogy Orbán Viktor egy plebejus, és ehhez hoztunk is egy bejátszót, amit nézzünk meg gyorsan. Elnézést kérek a határozott kifén, én támadhatatlan vagyok. Tehát én nem foglalkozom üzleti ügyekkel, sose foglalkoztam vele, annyim van, amennyim, ezt mindenki tudja és ismeri, úgy élek, ahogy élek. Engem nem lehet támadni ilyen ügyekkel. Orbán Viktornak az a frázisa, hogy ő támadhatatlan, ugye ezt nem először mondja el nyilvánosan, ő mindig a sonkát főzi, majd erről is fogunk bejátszókat nézni, ő felveszi a gumicsizmát, kimegy az állatokhoz, elmegy a foci meccsre, mondjuk a vippáholyban nézi, az közepesen erősíti ezt a képet. De közben valahogy hirtelen a mellette, és amúgy kimondta Simicska Lajos nevét az interjúban, de közben Orbán Viktor mellett hirtelen mindenki milliárdos lesz. Az régi osztálytársak, a családtagok, és hát ez hogy lehet, és azt látjuk most, hogy, vagyis legalább, és én azt látom, hogy nem elég most már ez az üzenet, nem elég, nem hiszik el az emberek, hogy a zebrázás az csak tényleg véletlen, és ő győzikével van egy síkon. Hát ugye ez a támadhatatlan vagyok, ez azért ilyen élesen megmaradt, vagy megmaradhatott mindenkinek, aki látta ezt az interjút, mert pont ez volt az a pont, ahol fájóan nem kérdezett vissza Hont András arra, hogy hát itt azért Tiborcz István, meg Mészáros Lőrinc, meg annak idején Simicska Lajos így nem a semmiből nőtt ki, és Orbán Viktor csak így távolról nézte ezeket a dolgokat. Tehát, hogy itt az egész jelenséget azért sokkal jobban érdemes lett volna karcolgatni, kapargatni, meg a mélyére menni, mert önmagában, hogyha tényleg nem is kell belemenni Hatházi Ákosnak az összes posztjába, meg az összes oknyomozói újságírói tényanyagba, mert arra nincsen idő, de hát könyörgöm, az ő legjobb barátja, egy gázszerelő, nemhogy milliárdos, százmilliárdos lett pár év alatt, az ő veje a leggazdagabb között ott van, és ezt látjuk, hát ezt ő mivel fogja magyarázni? Ő felteszi a kezét, hogy támadhatatlan. Értem, de hát miniszterelnök úr azért adjon valamilyen magyarázatot az ő pozíciójából. Csak a felkérdezéssel kapcsolatban annyi eszembe jutott, hogy ilyenkor ez Orbán Viktornál biztos vagyok benne, hogy úgy működik a Kossuth Rádiós, vagy a Mandineres, vagy a Tényekes interjúknál, hogy előre tudja a kérdéseket, előre felkészül, és be van a készítve a panelek. Én nem tudom, hogy most így, vagy az öthöz elment, ilyenkor is ő megkapja a kérdéseket, vagy ott találkozik először velük? Én ezt nem gondolom, hogy itt egy hasonló fajta egyeztetés lett volna. Azt én konkrétan tudom, hogy a Kossuth Rádiónál ez úgy megy, hogy vannak az a kérdéssor, amit előre egyeztetnek, és van egy olyan lista, ami a tiltott kérdések köre, tehát amit nem lehet feltenni. Tehát ugye azért ott ez egy komolyabban kontrollált terület. Én szerintem itt az öt médiánál felkészült egy nagyon sokfajta témára, és nagyon sokfajta téma nem került szóba, például a komplett inflációs történet, gazdasági történet, megélhetési történet nem került szóba ebbe az interjúba. Novák Katalin, meg az egész kegyelmezési ügy nem került szóba ebbe az interjúba, valamennyire szó volt erről. Az egész Magyar Péter jelenség is egy picit így, hát Hont András szemüvegén keresztül került szóba. Tehát, hogy nem lehet egy órában mindent. Tehát, hogy én nem is ezt említeném, de hogy az, hogy egy olyan kontextus, vagy egy olyan attitűd alakult ki körülötte, mint hogyha egyébként a miniszterelnök az simán bejárna mindenhová, az szerintem egy nagyon nem tett jót ennek az egésznek, viszont, hogyha, és akkor legyünk pozitívak, hogyha ez tényleg a kezdete annak, hogy most akkor a miniszterelnök urat számtalan médiumnál, vagy számtalan podcastben látjuk, és folyamatosan elkezd beszélni, akkor tulajdonképpen örüljünk, hogy ez a fal áttört. Szerinted itt elférnek közöttünk a miniszterelnök egy harmadik mikrofonnál? Hát megpróbáljuk, majd lehet, hogy a sonka főzés előtt kellene hívni, és nem a sonka főzés után. Viszont Áron Csabának, vagy Áronnak, vagy Csabának van egy nagyon jó kérdése, méghozzá az, hogy ez az interjú már egy lépése a miniszterelnöki vita felé. Hát, ugye maga ez az egész miniszterelnöki vita, amelyet Magyar Péter sürget, ez most elsősorban Magyar Péternek az érdeke. Ő szeretné ezen a poszton pozícionálnia magát. Ez Orbán Viktornak még mindig nem érdeke, hiszen a Fidesz azt szeretné, hogy Mencer Tamással legyen Magyar Péter egy szinten. Az, hogy a számok, hogy ez a politikai történet így alakul, ez nem zárja ki természetesen azt, hogy előállhat az a politikai helyzet, hogy Orbán Viktornak is hirtelen érdekében áll egy ilyen miniszterelnök jelölti vita. És ha ebben az értelemben nézzük, akkor lehet, hogy egy olyan történetnek a kezdete, hogy bizony Orbán Viktornak előbb-utóbb majd érdeke lesz mindenféle nyilvánosságot megragadnia. És ugye az is érdekes, hogy azért is hiszem, hogy ennek az útnak az elején vagyunk, mert a miniszterelnök most mondta ki először, hogy a Tisza egy olyan politikai erő, amit komolyan kell venni. És azért ez tök nagy újdonság, nyilván még odáig nem jutottunk el, hogy Magyar Péter nevét kimondja, mert mindig vagy Varga Judit ex-férje, vagy a Tisza párt elnöke. Volt már erre példa, nem gyakran, hogy kimondta ezt a nevet, de hogy nagyon érdekes volt ugye ez a része, és hát főleg ugye az a dolog, ami egyre többször azért felmerül a nyilvánosságba, hogy hogy végül is ebben a harcban a Fidesznél hol van a megáll, hol van a választóvonal. Tehát például az, hogy jogi eszközökkel ugye ellehetetlenítik-e a Tisza pártnak az indulását, vagy Magyar Péternek az indulását, ez most azért vált egy aktuális kérdéssé, mert azért ezt látjuk itt magunk körül, Romániában az elnök választáson, ugye Franciaországban, Marine Le Pennek a jogi kizárása, tehát hogy ezek nem példanélküliek Európában, és ezzel kapcsolatban is megkérdezte ugye Hont András Orbán Viktort, és erre egy, hát egy, tulajdonképpen egy ilyen dodonai választ adott a miniszterelnök, hogy be kell tartani a jogszabályokat, és az indulhat el a választáson, aki betartja a jogszabályokat. Jó, meg gondolom azért, vagy én ezt nem éreztem egy annyira kitérő válasznak, mint ahogy ezt itt a kommentekben írjátok, vagy ahogy Péter írja. Itt én azt érzem csak, hogy nem akart belekerülni Orbán Viktor véletlenül egy olyan szituációba, hogy kimond valami olyat, hogy amivel a Tisza összes, nem tudom, híve elkezdheti izomból támadni. Inkább egy olyan mondatot ejtett el, ami nekem az fogta meg a figyelmemet, hogy vannak olyan ügyek, amiben nem biztos, hogy eljárások folynak, de hogy azokból az időkből, amikor Magyar Péter még a Diák Hitelközpont élén volt, meg ugye felmerült a bennfentes kereskedelem gyanúja, hogy lehet, hogy török mintára a Magyar Pétert is berakják a bőribe egy kicsit a 26-os választások előtt. Nem annyira látom, hogy mártírt csinálnak belőle, de... Hát ugye, ahogy haladunk előre az időben, ez egy egyre fontosabb, vagy egyre érzékenyebb téma lesz. Tudnélik, itt valóban az a kulcskérdés, és nem is Magyar Péter felől kell ezt megközelíteni, hanem a Fidesz felől és Orbán Viktor felől, hogy Orbán Viktor fejében elképzelhető-e az a gondolat, hogy ő elveszíti ezt a választást, és átadja a hatalmat. Tehát, hogy lejátszódik-e ez a jelenetsor most a miniszterelnök fejében, hogy vége van, és akkor átadja a hatalmat. Mert hogyha ez úgy játszódik le, hogy itt tényleg, hogyha ő elveszítené a hatalmat, akkor hazaáruló, migránspárti, sorosista, poloska, stb. Kerülnek hatalomra, akkor mindent meg kell, és mindent meg is fog tenni azért, hogy ne kerüljenek hatalomra. És itt jön például az képbe, hogy akkor akár a jogot úgy lehet csűrni, csavarni, hogy mondjuk éppen ne tudjon elindulni Magyar Péter ezen a választáson. Tehát itt nagyon fontos lesz, hogy ez a választóvonal egészen pontosan hol van. Mondjuk én nem, és ahogy ezt már így többször is beszéltük, lehet, hogy csak adáson kívül, hogy valójában nagyon sok olyan eszköze van a Fidesznek, amit még bevethet azelőtt, hogy Magyar Pétert börtönbe zárja, és mártírt csinál belőle, az azért egy érdekes fordulat lenne. Ugye itt Geri most pont erre kérdezi, hogy nem lenne polgárháború, hogyha leszednék Magyart valami mondva csinált új törvénnyel, és hát itt én úgy válaszolnék, hogy a veszélye meg lenne, de hogy pont ott lenne egy ilyen választóvonal, az, hogy erre a Tisza párt hogy tud reagálni, milyen stratégiával, mit tud erre mondani Magyar Péter, mert itt azért ki kell találni, hogy oké, okay, polgárháború Molotov koktéllal a parlamentnek, meg a Cinege utcába, meg akkor Karmelitának is neki menni, de mi van másnap? Tehát, hogy itt ezek nagyon komoly dolgok. Hát akkor igénybe lehetne venni a Momentumnak a nagy tapasztalatát az ilyen nagy akciókban, és akkor majd ők is mehetnek a tüntetések. Hát ezt nem gondolom. Viszont itt közben kapjuk a kérdéseket, és próbáljuk értelmezni, és van egy nagyon hosszú 7 epizódból álló kérdés Marceltől, viszont ezt most én nem állítom, hogy végig fogjuk nézni, mert az a műsoridőnk az hosszú, úgyhogy ha Marcel össze tudott foglalni egy kommentbe ezt a kérdést, akkor ígérem, hogy mindjárt szóba hozzuk. Én még egy dolgot emelnék ki ebből az interjúból, ami az én figyelmemet megragadta, és talán nem is volt annyira ez kihangosítva, mint amennyire fontosnak tartom. Mégpedig az, hogy amikor a miniszterelnök az elején ugye elmondja, hogy az ő kormányában hozzá legközelebb állók, ugye Gulyás Gergely meg Rogán Antal, akikkel úgy szokott minden reggel értekezni, vagy beszélgetni, és elmutogatja, hogy akkor így kik a horizontális meg a vertikális miniszterek, akkor utána szóba kerül az, hogy az Orbán rendszer az tulajdonképpen működik-e nélküle. És a miniszterelnök mond egy ilyet egy interjúban, hogy szerinte túl van ez dimenzionálva, hogy ő van ennek a rendszernek az élén. Ugye Orbán Viktor azt mondja, hogy hát megtisztelő, hogy róla nevezik el ezt a rendszert, de tulajdonképpen ez nélküle is működik, és hogyha lecserélnék őt ennek a csúcsáról, akkor is minden működne másnap tovább. Na most amellett, hogy én azért challenge-elném ezt a kérdést, hogy ez pont így működne, hogyha nem Orbán Viktor lenne az élén, azért nézzük már meg így, vagy gondoljuk végig abból a szempontból, hogy arról beszél Orbán Viktor, kétharmados miniszterelnök, hogy ő tulajdonképpen el tudja azt képzelni, hogy nem ő van ennek az élén, és hát itt azért adódik egy csomó kérdés, hogy akkor kire gondol? Ki lenne ennek az élén? Ki működtetné Lázár János, Szijjártó Péter, vagy az előbb említett Gulyás Gergely és Rogán Antal? Urak! Tehát, hogy itt a miniszterelnök most már nem is első alkalommal az elmúlt időszakban beszél arról, hogy ott van a fejében egyfajta ilyen visszavonulási terv. Ez egy nagyon figyelemre méltó rész. Nem is értem, hogy ezt te hogy így keretezed, és nem értékled azt a végtelen alázatosságot, hogy úgy, mint Magyar Péter, úgy Orbán Viktor is azt mondja, hogy nem ő ennek a rendszernek a közepe és a lényege, és nélküle is működne ez a gépezet, és ugye most volt eddig Kullancs, Poloska, Zebra, és minden, és most a Kente úr is bejött, hiszen Orbán Viktor, Orbán Balást, a Fidesz politikai igazgatóját Kente úrként definiálta. És azon nevettem, hogy Orbán Balázs ki is posztolta utána, hogyha az arcod, amikor Kenta úrnak nevez a főnököd, és úgy néz ki azon a fotón, hogyha láttad egy ilyen szakállal, én még nem láttam így, hogy ő tényleg úgy néz ki, mint egy Kenta úr. Viszont akkor itt rá is pillantok pár kérdésre, mert hogy nagyon is elkezdett titeket érdekelni, amiről beszéltünk, hogyha Magyar Pétert jogi eszközökkel mondjuk ellehetetlenítik ezen a választáson, akkor mi történik? Na most ugye Domonkos azt kérdezi, hogy ki szervezne nagy tüntetést, ha Magyar Péter börtönben van. Itt azért a jogász megint előbújik elő belőlem, és azért mondom, hogy vannak választási lehetőségek, mert ugye most zajlik egy büntető eljárás Magyar Péter ellen, a mentelmi jogát nem adják ki, tehát eljárási akadálya van, hogy ez lefoljon, ugye ez az ötkertes lopási vád, ugye a bennfentes kereskedelem, amit említettél, de az a helyzet, hogyha a valami ilyen oknál fogva a közügyektől eltiltják, tehát végigmegy ez az ügy és ítélet születik, akkor is mondjuk a választáson nem tud elindulni, nem lehet ott a listán, de miniszterelnöknek választható még, mert nem kötelező képviselőnek lennie, tehát hogy itt azért sokféle forgatókönyv elképzelhető, de hát ne kerüljük meg ugye, hogy Domonkos kérdését, mert valójában tényleg ez lenne a lényeg, hogyha kiesik a Tisza párt éléről is a vezető, lehet, hogy Magyar Péter is azt mondaná, amit Orbán Viktor, hogy ez nélküle is működik, hát nagyon nem működik nélküle. Péter azt kérdezi, hogy a karhatalom mennyire lenne lojális az Orbán kormány felé. Hát bizony-bizony felvetődik, ugye itt az a kérdés, hogy egy ilyen esetben, amikor kitör egy polgárháborús helyzet, és készenlétéseket, rendőröket, adott esetben a katonákat kell mozgósítani, akkor megtagadnák-e a parancsot, hogy kialakulhatna egy olyan helyzet, hogy nem engedelmeskednek. Na most hát ez már azért nagyon veszélyes vizeken van ez a történet, mert ez tényleg egy olyan teljes anarchia, amiből helyre jönni nagyon nagy áldozatok és veszteségek árán lehet. Marcell lerövidítette nekünk a kommentjét. Na, akkor válaszoljuk meg, köszönjük, Marcell. Jó, tehát igen, köszönjük. Magyar Péter korai profilképei, amelyek a Facebookon a politikában lépéskor voltak, szerkesztettek, de nagyon viccesen és látványosan. Félek, ez is erősíti a későbbi személyi kultusz veszélyét. Ugye erre azt szokta Magyar Péter mondani, hogy, és ez igaz is, hogy ő azért rakja ki az összes posztját a saját arcképével, ugye egy csomó ilyen fotót csináltatott magáról különböző szögből, meg zászlókkal, meg és így tovább, mert hogy a Facebooknak az algoritmusa az azt támogatja, hogyha arckép van rajta. Tehát igen, ez egy nagyon furcsa, hogy amikor akár a száj- és körömfájásról posztol valamit, vagy teszem azt, éppen 20-adjára vitára hívja ki a miniszterelnököt, akkor is ugye a saját fotóját rakja ki, de tényleg ezt szereti az algoritmus, tehát az a helyzet, hogy ezt mindannyian tapasztaljuk, aki ott van a Facebookon. A személyi kultusznak a kérdésköre az nem a Facebook képektől függ, hanem sokkal inkább attól, hogy a döntéshozatalban, amit a Tisza kialakít, beépíte olyan mechanizmust, amely akár az ő döntéseinek gátat szab, amelybe be lehet csatornázni más véleményeket is, és valami fajta demokratikus döntéshozatal felé siet. Én amúgy azt látom, hogy az algoritmuson kívül, amiről nyilván mindig beszélünk, tehát az algoritmuson kívül szerintem a női választók is szeretik Magyar Pétert nézni, mert ő alapvetően egy jó kiállású, szebb politikus, mint az átlag politikusok, szóval ilyen kommentekkel is találkozni a képei alatt, és amúgy nekem bárki mondhat bármit, Magyar Péter mondhatja azt, hogy ez csak az algoritmus, meg ez jön be nekik, de én azért azt látom, hogy ő szereti a fotózásokat kutyával, emberekkel, mindenhol, a kertben, a sportpályán, a bárhol, szóval szerintem itt egy ilyen szerencsés együttállása van az egészséges, vagy már kicsit egészségtelen egónak, meg az algoritmusnak. Igen, és Marcell csak annyit tesz hozzá, hogy ez egy szerkesztett, fészappal szerkesztett, ilyen izmosabb, meg retusált verziója, hát ezt is szereti Magyar Péter, és az ő körülötte kialakuló személyi kultusz, meg narcisztikus jellem, az nem pont ettől függ. Nyilván ez egy jele, hogy szereti magáról nézni ezeket a képeket. Viszont milyen képet nem szeret magáról nézni Magyar Péter? Gyönyörű átkötés, gyönyörű átkötés. Mivel hoztunk nektek egy képet, amit most be is rakok ide közénk, reméljük, hogy Magyar Péter nem jelenik meg a komment szekcióban, bár vilám csapásként szokott megjelenni mindenhol. Tehát Bohár Dániel, a Megafon egyik kádere propagandistája kiposztolt egy AI által szerkesztett képet, ahol Magyar Péter alapvetően az eredeti képen Magyar Péter a magyar zászlót fogja, és a megszerkesztett képen pedig az ukrán zászlót. Erre pedig Magyar Péter annyira dübegurult, hogy azt mondta, hogy ő betiltaná a mémeket, hogyha kormányra kerülne, ezt erre jól emlékszem. Ugye ez egy ilyen leegyszerűsítettebb változata volt az ő reakciójának, de valójában tényleg hát kiderült, hogy ez a kép, amiből ugye dolgozott Bohár Dániel, nyilván nem teljesen véletlenül, ugye ezen Magyar Péter egy magyar zászlót tart, és ezt átszínezték ukrán zászlóra. És ezt két okból vettük, vagy beszéltük a Samuval, hogy érdemes elővenni. Az egyik az az, hogy hát a következő egy évben hát készüljünk fel ezekre. Készüljünk fel az olyan fotókra, videókra, deepfake videókra, teljesen a valóságot megváltoztató vizuális elemekre, hogy nem is fogjuk tudni, hogy akkor ez most valós vagy nem valós. Itt ugye ebben az esetben Magyar Péter azért reagált ennyire felcsattanva, és tényleg igazad van, hogy bárhol, ahol megjelent villámgyorsan, ott termett, és nagy hangon kijelentette, hogy hát itt ez nem igazi ez a kép, mert hogy nagyon is érdekében állt ugye azt elterjeszteni, hogy ez nem egy valós kép. És van ez a nagy probléma, a mesterséges intelligencia terjedésével ez még nagyobb probléma lesz, hogy ugye amikor valahogy retussál valaki képet, vagy megváltoztat, akkor nem köteles feltüntetni azt, hogy ez nem egy valós kép, meg nem a valósággal megegyező, és ezért nagyon könnyű ilyen politikai hasznot elérni, meg csapdákat állítani, úgyhogy legyünk éberek az ilyen fotókkal. Abszolút, meg érdemes ilyenkor a politikusoknak a saját oldalait megnézni, hogy ők erre mit reagálnak, meg több forrásból tájékozódni. Amúgy én ezt a reakciót igen, abszolút értem, hogy az volt a cél, hogy ez elterjedjen, hogy ez nem egy valódi kép. Viszont érzek ebben egy reális, meg jogos kritikát a túloldalról, hogy akkor most tiltsuk be az összes HVG címlapot innentől kezdve, ami évek óta karikaturisztikusan jeleníti meg a miniszterelnököt és a holdudvarát, szóval, hogy ez nem annyira reális, és nagyon sokaknak van olyan félelme, szerintem, vagy legalábbis bennem ez felmerül kérdésként, hogy Magyar Péter azért énekelve válaszol a sajtómunkatársainak, és értem, hogy mennyire hívható sajtónak az a propaganda, ami egy-egyben kiszolgálja a kormány érdekeit, de nagyon csúnyán beszél nagyon sok újságíróval, egyből lehazugoz, meg propagandáz bármilyen, még olyan független sajtóterméket, ami nagyobb nívóval rendelkezik, és hogy ha Magyar Péter kormányon lenne, vajon mennyire lépne fel erőszakosan a médiatermékekkel szemben, és bennem ez még mindig egy kérdőjel. Hát az egészen biztos, hogy sokkal jobban támogatja a saját csatornáit, meg az, hogy amit ő kontrollál. Itt ugye ez a, hát jogilag is kivitelezhetetlen ez az egész dolog, hogy akkor mémeket hogyan lehet tényleg jogi szabályozás alá vonni, meg betiltani. Láttam egy olyan mémet a mémről, hogy ülnek így a börtönben ketten egymás mellett, és akkor kérdezi az egyik a másikat, hogy téged miért hoztak be, és a másik azt válaszolta, hogy hát kiraktam egy mémet Magyar Péterről. Ugye nyilván ez így a fideszes világban terjed ez a mém. De hát ez jogilag is kivitelezhetetlen, meg nem is így van értelme ezt megközelíteni. Viszont másrészt meg tényleg komoly probléma az, hogy a saját szemünknek se hihetünk. És ezelőtt a korszak előtt állunk. Tehát most lépjünk bele abba a korszakba, hogy adott esetben, amikor egy Hont Orbán interjú van, akkor most természetesen, mivel Orbán Viktor posztolt erről először, és ugye elég sok megbízható helyen kiderült, hogy ez egy valós interjú, de valójában ez egy deepfake videó is lehetett volna, ahol eljátsszák, hogy Orbán Viktor épp Hont Andrással beszélget. Tehát, hogy itt érdemes azért tényleg mindig, nem tudom, elszámolni 10-ig, egy picit tájékozódni, hogy ez igaz-e. Így van, és a következő egy évben mindenkinek javasoljuk, hogy nézze az Innen és Túlt vasárnaponként, meg a vágott verziókat, mert mi fact-checkelünk nektek minden az hasonló biztos videót. Teljesen. Húsvétoljunk egy picit, méghozzá abból a szempontból, hogy nem ilyen öncélúan tekintjük át, hogy politikusaink, mi az, amit üzentek nekünk így erre az ünnepre, hanem azért, mert az ünnepi jó kívánságok az kötelező körök természetesen a politikusok számára, de mindig érdemes megnézni, hogy van-e abba valami fajta olyan aktuális utalás, ami eddig nem volt, vagy imázsépítésre hogyan használják fel ezt az ünnepet. Úgyhogy akkor nézzük meg, hogy ez hogyan sikerült. Kezdjük talán Orbán Viktorral. Nézzük meg azt, hogy Orbán Viktor milyen posztot rakott ki a saját Facebook oldalára, és igen, erről hoztunk nektek egy videót. Na jó. Mi kell a jó húsvéti sonkához a főzésnél? Kell egy jó nagy edény, jó sonka. Damn! Sok-sok hagyma. Egy jó babocka. Szoktam belerakni vörös hagymát. Borsot, ha lenne egy boróka bogyó, meg azt is dobnék. Fokhagymát. Fogalmam sincs, Zita tudja. És majd vasárnap reggel kiveszem, és vasárnap reggel, mire fölkelnek a gyerekek, addigra minden az asztalon lesz. Az az érdekes nekem először is ebben a videóban, hogy Orbán Viktorék és a Fidesz tényleg szerintem most már lassan egy kezem, nem tudom megszámolni, hogy hány éve használják ugyanezt a felvételt Orbán Viktorról, ahol szerintem ez már egy 10 évvel ezelőtti felvétel, ahol sokkal fiatalabb a miniszterelnök, soványabb, a haja nem annyira őszes, és ilyen nagyon, számomra ez az ilyen szerkesztési elv, nagyon furcsa, hogy ő látszódik, de ő nem beszél, hanem most Tuzson Bence lett az új sonka főzési biztos, aki ki van pattintva, és akkor mindenki elmondja a kormányból a saját mondását, hogy mit szoktak csinálni húsvétkor, és aztán ilyen random ilyen mémbevágások. Én ezt, szerintem ez nem egy annyira jól sikerült videó, mintha csak mondjuk Orbán Viktor most csinálna egy jó sonkát. Ha Orbán Viktor egyszer sonkát főz, akkor nagyon sonkát főz, és az kitart ugye több évig. Itt ugye az volt az újítás, hogy a kormánytagokat megkérdezték most a tuti sonkáról, és akkor ezeket vágták be ehhez az Orbán videóhoz. Itt, hogyha egyel távolabb lépünk, akkor azt látjuk az Orbánnak a húsvéti Facebook kommunikációjánál, hogy megvolt a Hont interjúnak az utókommunikációja, tehát ebből ilyen reels-ek azért felkerültek, de alapvetően nagy pénteken elcsendesedünk, feltámadás, sonkarecept, ezek mind arra utalnak, hogy azt tartja kívánatosnak a miniszterelnök, hogy ne legyen pártpolitika. A húsvétkor hagyjuk békén egymást, akkor fegyverszünet legyen, ahogy ugye a háborúban is Putyin is úgy döntött, ugye, hogy valami fajta tűzszünetet most jónak lát, de hogy ezt akarja sugallni a kormányfő, hogy akkor itt most csend legyen, és tűzszünet legyen, ellenpontozva azt, hogy például a legfőbb ellenfele, Magyar Péter nem hagyta ki azt a magas labdát, hogy hát a feltámadás ünnepén akkor Magyarország feltámadásáról beszéljen. Ha ezt most már felosztod, akkor nézzük meg azt a részletet is. Kedves honfitársaim! A húsvét az egyik legszebb ünnepünk, amikor a fény legyőzi a sötétséget, a remény a reménytelenséget, a jó a gonoszt, és az isteni az ördögit. A húsvét legfontosabb üzenete emellett a feltámadás és a megújulás. Talán sosem volt annyira fontos a feltámadás üzenete, mint ma. Napról napra egyre több honfitársunk érzi, hogy jövőre már egy másik Magyarországon fogjuk ünnepelni a húsvétot, és hogy újra lesz magyar feltámadás. Áldott és békés. Nekem az első, ami, bocs, hogy megszitalak, csak az első, ami itt szembeötlő, hogy Magyar Péter nagyon jól magára aggatta ezt a típusú politikusi karakterisztikát, hogy az emberek között van folyamatosan az országjárásain is, kimegy az emberek közé, és itt is odaáll a bazilika elé, nyilván a bazilika elé, és az emberek között van, nem kell elkülöníteni, nem kell semmit kiüríteni, nem kell meghívásos eseményeket szervezni ahhoz, hogy ő felmondjon egy gyors videót. Mindjárt Magyar Péter videóra én is reagálok, de biztatnék mindenkit arra, hogy írjátok meg, hogyha valahol láttatok valami tuti politikusi húsvéti jó kívánságot, tehát a kommentmező az nyilván nyitva áll erre, de mi is párat találtunk, arról még beszélni fogunk. Szóval itt Magyar Péternél szerintem az első, amit fontos látni, hogy korábban az ellenzéki politikusoknál azért húsvétkor, ami ugyanúgy vallási ünnep persze, mint a karácsony, de hogy azért a húsvét az egyel vallásosabb, mint ugye karácsony. És az, hogy mindenki, persze régi ellenzéki politikusok is mindig boldog húsvétot kívántak, de azért a szimbólumokkal mindig kellett egy picit ugye így kísérletezni. Tehát tényleg, hogy hol mondja fel egy szöveget, hogy akkor most legyen benne tojás, ne legyen, vagy locsolás, vagy ez hogy legyen. És látszik, hogy Magyar Péternél egy olyan szimbólumrendszere van, hogy neki aztán abszolút nem kérdés az, ahogy mondod, emberek között, ahogy mondod a Szent István bazilikánál, ahogy mondod, ő a feltámadásról tud beszélni, és nincs annak ilyen különös, hát hogy is mondjam, bukéja, mint amikor Gyurcsány Ferenc beszél a feltámadásról, meg ő az, aki ilyen vallási áthallásokat, vagy vallási célzásokat tesz. Vagyis Magyar Péternél ez a szimbólumrendszer, ez teljesen önazonossá tud válni. És ezt mondta Kernár Zsolt is a mostani háromharmadban, hogy Magyar Pétert a felráznád bárhol a Kossuth Nótát, hogy Petőfi tudná egyből szavalni akár az ágyából. És hétfőn szerintem lesz itt locsoló videó is, elég erőteljesen, hiszen hát a női szavazókhoz is majd szólni kell. Ugye kaptunk egy ilyen kommentet is, hogy eléggé szemforgatós Magyar Péter vidéje, pár érvet is írhatsz erre, Simon, hogy miért, mert akkor arra, azzal a részével is egyébként foglalkozzunk, hogy benne volt ebben viszont egy tömény aktuálpolitikai utalás, tehát összekötötte Krisztusnak a feltámadását azzal, hogy hát Magyarország is feltámadhatna már végre itt a orbáni NER rendszerből. És pont a március 15 kapcsán beszéltünk arról még, hogy nyilván a politikusok minden ünnepet, nemzeti ünnepet arra használnak fel, hogy a saját táborukhoz szóljanak, és őket megszólítsák, és a saját politikájukat érvényesítsék, és ebből a szempontból én itt inkább Orbán Viktorral értek egyet, hogy szerintem jó, hogyha ezeken az ünnepekkor kicsit a családra tudunk fókuszálni, és ne ezt a harcot erősítsük még akkor is, és ne tegyük meg ezeket az összehasonlításokat. És ez Orbán Viktor pozíciójából teljesen egyértelmű és adódik, hogy ő az elcsendesedés mellett van, hogy ő azt üzeni húsvétkor, hogy egy picit a családdal legyünk és szálljunk magunkba, de Magyar Péter imázsából meg az következik, hogy hát a probléma van Magyarországgal, hogyha le kell váltani a rendszert Magyarországon, ezt üzeni, akkor húsvétkor sem mondhat mást, mint hogy ezt kell csinálni. Tehát ott az lenne kevésbé önazonos Magyar Pétertől, hogyha csak egy ilyen teljesen aktuál politika mentes videót tenne közzé. Abszolút, mondjuk szerintem abban van valami ilyen, ami jól leképezi azt, hogy most elvileg a Tisza vezet a Fidesz előtt, hogy most akkor mi is azt mondjuk, hogy nem foglalkozunk vele, mert foglalkoztatunk mással, hiszen amit már elértünk, azt elértük, de értem, hogy az így illik be a képbe, de így, hogy felhoztuk már a kereszténységet meg a baszilikát. Még ne menjünk tovább, mert hogy még Magyar Péternél egy nagyon jó kérdés volt, és Sára kérdezi, hogy a női szavazókhoz miért így kéne szólni, mert ugye volt egy ilyen félmondatom, hogy holnap locsolás, meg ugye itt a húsvét hétfő, és én számítok valami fajta kommunikációra Magyar Pétertől. Hát ugye itt azért gondolom, hogy ezzel valamit majd kezdeni fog, mert a hagyományaink, vagy hát a húsvéti tradíció az ugye tényleg azt mondja, és ilyen videókat látunk, majd nézzük meg holnap a híradót, hogy hollókőn, vödörrel, meg szódával locsolják a nőket, lányokat, asszonyokat, meg hogy ez a dolga ugye húsvétkor a férfinak, hogy végigjárja locsolva, hát nem kis ilyen finom áthallással, hogy a nőket meg kell locsolni, és a nőknek meg ugye az a dolguk, hogy várják sonkával, tojással, meg jókedvel, meg nyilván így meg álló képességgel, hogy őket majd meglocsolják. És kíváncsi leszek, hogy ezzel a tradícióval például mit kezd Magyar Péter, és a nőknek mit üzen ezzel kapcsolatban. Én amúgy mielőtt tovább megyünk, én biztos vagyok abban, hogy értem azt, hogy mondjuk egy nagyvárosi, fiatalabb nőnek a húsvét az nem úgy meg azt jelenti, amit mondjuk vidéken, de vidéken biztos, hogy ezt nagyon várják az emberek, oda mennek a férfiak közösen, azért van abban valamilyen szórakoztató, hogyha jó időben lelocsolnak egy vödör vízzel, nekem több vidéki ismerősöm van, akik nyilván ilyen egyetemet végzett emberek, de hogy ez egy jó hangulat tud teremteni, és abszolút ugye a húsvét így a termékenységről szól, szóval azért locsolnak meg mindenkit, hogy így, tehát, hogy elvileg ugye minél termékenyebbek legyenek az... De most lehet, hogy rosszul mondom. Nem, abszolút van egy ilyen áthallása. Na de, hogyan ünnepli a húsvétot, vagy hogyan készül a húsvétra egy fideszes nagyvárosi nő? Ezzel kapcsolatban ugye van egy kis videó, amit hoztál, hogy egy fiatal demokrata asszony, hogyha már itt a női politikusokról, női szavazókról beszélünk, hogy hogyan ünnepel. Olyan csodás átvezetéseid vannak, hogy nem is tudom követni őket. A másik az a viaszos technológia. Az én nem akarok hencegni, de ilyen remegős csúnyába én olyat tudok. Olyat lehet nálatok? Hogyne. Ezt meg én nem is láttam egyébként, hogy így fel van teljesen olvasztva. Azt igen, a verziót láttam, hogy a kis gyertyába ott a megolvasztott részbe bele ártogatjuk. Szúzás, hogy ez egyenes, de hát itt is az erőfeszítés számít, nem? Tehát, hogyha ez egy alkoholteszt lett volna, akkor nem mentem volna át, maradjunk annyiba az egyenes vonal részén a dolgoknak. Amúgy szerintem ez azért nagyon szórakoztató, hogy Szentrej Alexandra tojást vers is ezt mondja, mert ennek van egy ilyen áthalása, és nekem, én egyből erre gondoltam, amikor először láttam ezt a videót, hogy tényleg ahogy beszél, mintha ilyen szórakozat lenne, mintha ő lenne kicsit pityókás állapotban. Nem, mert valószínűleg csak megilletődött a tojásfestéstől. Amúgy hozzáteszem, hogy te tudnál egyenes vonalat rajzolni a tojásnál, valószínűleg nem, vagy hát ez olyan kézügyesség kellene. Viszont, hogyha megint ugye hátrébb lépünk, akkor ennek mi az üzenete? Beleillik ugye abba a fideszes tematikába, hogy a húsvét az a családról, ünnepről, vendégvárásról szól, tehát hogy ne a politikáról beszéljünk, és ugye itt azért megtestesíti Szentkirályi Alexandra azt a fajta tradicionális képet, hogy akkor a nőnek az a feladata, hogy tojásokat fest, és akkor ezzel várja majd az urakat, akik jönnek a locsolójukkal. És ha már fideszes női politikusok, akkor Vitályos Eszter kormány szóvivőnekről is hoztunk egy képet, hogy két Jézusos ilyen szöveges poszt között ő a lányaival, meg a családtagjaival pózolt, és tök érdekes az, és ilyen politikai szempontból mondom ezt csak, hogy minden politikusnak vannak ilyen karakterisztikái, hogy hogy öltöztetik fel őket, Magyar Péternek mindig ez a zakúing, vagy csak ing, valaki mindig öltönyben van, mondjuk Gulyás Gergely jut eszembe, van Szent Király Alexandra, aki mindig ilyen nagyon nőies és tökéletes a haja, és itt van Vitályos Eszter, akinek mindig az ilyen idő, hát ilyen milfként pozícionálják a közösségi médiában, meg mindig olyan megjelenése van, hogy a dekoltázsát kiemeli. Hát ez egy szabadidős viselet, csak ilyen túl szabad. Igen, de hogy ezt nem így pejoratíve mondom, csak hogy ha megnézitek a szereplését, akkor sokszor ilyen ruhákban látható, és itt is felülről két Jézus között ment egy poszt. Egyébként, hogyha úgy vesszük, hogy ugye itt a fideszes nőknél, hogyha Szent Király Alexandernál azt mondjuk, hogy ilyen tradicionális nőképet, vagy húsvéti nőképet testesített meg, akkor itt a húsvéti készülődésnél ezt egy kevésbé tradicionális, sokkal inkább egy ilyen kozmopolitább, nagyvárosiasabb készülés a húsvétra. Látszik, hogy a Fidesznél ugye minden jelen van, de azért egy lábjegyzet ide tennék, hogy ha végignézzük persze így a fideszes képviselőknek az ilyen húsvéti készülődését, akkor a fő csapás irány az tényleg ez, hogy mindenki a locsolással, sonkával, meg hasonlókkal van elfoglalva, de azért vannak olyan képviselők, akik ilyenkor is Magyar Péterrel foglalkoznak, mert például Dajcs Tamás azt találta meg a húsvétban ilyen fővonalként, hogy az Jézus Krisztusról szól, és nem Júdásról, ez így Magyar Péternek neked szól, hallod, vagy valami ilyesmit írt ki, mint ahogy Mencer Tamás sem tudta ugye megtagadni önmagát, és a kicsinek üzent ezen a húsvéti ünnepen, tehát hogy itt azért náluk megjelent az, hogy ők sem akartak a saját szerepükből kilépni. De ez nagyon jó, mert van még valaki, aki nem lépett ki a saját szerepéből, az pedig Németh Szilárd, és ő is a Jézus vonalra felült, és bármint bocsánat, hogyha ezzel nem akarok senkit megbántani, csak hogy ez a frázis, és ezt a képet sikerült posztolni. Remélem látja mindenki, de ki, rá is rakom a saját fejemre. Itt azt látjuk, hogy itt a Golgota mellett, a Jézus sírjánál, ahol tudom, 3 napot elidőzött, Németh Szilárddal ott együtt szórakoznak. Ott van Németh Szilárd aláírása. Németh Szilárd önmagát is rárakhatta volna erre a képre. Úgy lett volna egy. Egyébként Németh Szilárdtól én valami receptre azért még számítanék, ahogy ugye a húsvéti sonkát dekonstruálja, és valami olyan ételt kirak, ami nem biztos, hogy kedvünk szottyan azonnal megfőzni, de tényleg hát ez egy ilyen kis eléggé sajátos húsvéti reakció. Így van. És hát úgy látom, hogy így a témáink végére értünk most. És az időnk végére is. Így van, mert hát nekünk is készülnünk kell, mert nem tudom, hogy te mész holnap locsolkodni? Én egy locsoló partiba fogok menni, már évek óta így összejárunk páran, egy lovardába egyébként, tehát hogy mi is így dekonstruáljuk egy picit a húsvétot, de lesznek benne állatok, lesznek benne lányok, asszonyok, hölgyek, locsolás, parti, úgyhogy azért mindenkinek ezt kívánom, hogy töltse jól ezt a húsvéti ünnepet. Igen, kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek, nagyon köszönjük a figyelmet, és találkozunk jövő héten. Találkozunk jövő héten, és ne felejtsetek el kommentelni, és szervusztok! Sziasztok!